اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. سورۃ یاسین کا ما قبل کے ساتھ ربط. سورۃ سبا اور فاطر. سورۃ سبا کا موضوع مسئلہ نفی شفاعت غالبہ اور پھر فاطر جب سفارشی کوئی نہیں تو اللہ ہی کو پکارو. اب یہ اگلی صورتیں, یہ تین صورتیں مسئلہ سبا پر متفرع ہوں گی. سورۃ سبا پر, سورۃ یاسین, سورت صافات اور سورت سواد, ان کا مضمون یہی مسئلہ شفاعت والا مضمون ہوگا. سورت یاسین میں بتایا جائے گا جن کو سفارشی سمجھ کر پکارتے ہو وہ اپنے آپ کو, وہ مشرکین کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے. سورت سبا میں تو تھا کہ سفارشی سمجھ کر مت پکارو, اب سورت یاسین کے اندر آئے گا جن کو سفارشی سمجھ کر مشرق پکارتے ہیں تو وہ مشرقین کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے. یہ ماقبل کے ساتھ ربط, خلاصہ, تمہید, دعوی سورت پر پانچ عقلی دلائل, آخر میں خلاصہ سورت, حسب موقع, تخویفات, بشارات وغیرہ کا ذکر ہوگا. یاسین والقرآن الحکیم, تمہید مع ترغیب, انک لمن المرسلین, انک جواب قسم اول, حکمت والے قرآن کی قسم ہے بے شک آپ البتہ رسولوں سے ہیں. حکمت والے قرآن کی قسم آپ رسول ہیں. علی صراط مستقیم, جواب قسم دوم, آپ صراط مستقیم پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, جواب قسم سوم, حکمت والے قرآن کی قسم اسے عزیز رحیم نے نازل کیا ہے. حکمت والا قرآن دلیل ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قرآن حکیم دلیل ہے اس بات پر کہ آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں, اور قرآن حکیم ہی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, یہ پیغمبر کریم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, حکمت انزال, اللہ نے اس کو نازل کیا کیوں؟ تاکہ ڈرائے اس قوم کو جس قوم کے آبا کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. آپ ڈرائیں عذاب خداوندی سے. مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, جن کے آبا ڈرائے نہیں گئے کسی رسول کے ذریعہ, یعنی رسول قریب قریب زمانے میں ان کے پاس نہیں آیا. فہم غافلون, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول زجر, البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات. علی اکثرہم, ان کے اکثر پر. فہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی آناکہم علت, یہ انا تالیلیا ایمان کیوں نہیں لائیں گے، ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں، وہ توک ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مکمہون وہ اپنا سر اونچا کرنے والے ہیں، نیچے وہ دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دی ہیں، پردے بنا دیے ہیں، ان کے آگے ان کے پیچھے دیوار ہے، بس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے، وسوا ان علیہم ان پر برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ انا سے اس کی علت، یعنی گویا کہ ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، اور جس پر مہر جباریت لگ جائے تو وہ ایمان نہیں لایا کرتے، انما تنذر بشارت، آپ ڈرائیں گے صرف اس کو جس نے ذکر کی اتباع کی، وخشی الرحمن بالغیب اور اللہ سے ڈرا بغیر دیکھے، فبشر ہو بمغفرت، آپ اس کو خبر دیں، بشارت سنائیں آپ اس کو مغفرت کی، وأجر کریم اور اجر کریم کی، جو اللہ سے ڈرتا ہے ایمان لے آتا ہے اس کو گناہوں کی بخشش اور ثواب کی بشارت سنا دیں، انا نحنو تخفیف اخروی، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدمو، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو، وکل شئین ہر چیز کو ہم نے گھیر دیا ہے، فی امام مبین جو صحیفہ اعمال، دفتر ملائکہ کا، یعنی ملائکہ جس کے اندر لکھتے ہیں، سب کچھ ہم نے اس کے اندر لکھ دیا ہے، کوئی چیز چھپ کے رہنے والی نہیں ہے، وضرب لہم مثلا، تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ، ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، اصحاب القریہ شہر والوں کی، اذ جا اہل مرسلون، جب اس شہر کے اندر المرسلون پیغمبر بھیجے ہوئے آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو پیغمبر، ارسلنا اولا، شروع میں دو آئے تھے پھر تیسرا اللہ نے بعد میں بھیجا تھا، تو اولا دو بھیجے، فکذبوہما، انہوں نے ان دو پیغمبروں کی تکذیب کی، فعززنا بثالث، تو ہم نے عززنا قوینا، طاقت دی ان کو، تائید کی ان کی ساتھ تیسری کے، تیسرا پیغمبر بھیج دیا، فقالو، ان تینوں پیغمبروں نے آ کے ان بستی والوں کو فرمایا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغمبر بن کے آئے ہیں، قالو، اناد قوم، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہم جیسے، مثلنا خالی از رسالت، جس طرح ہم خالی از رسالت ہیں تم بھی اسی طرح خالی از رسالت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بشر پیغمبر بن سکتا نہیں ہے، بشر تو پیغمبر نہیں بن سکتا، تو لہذا رسالت سے تم خالی ہو ہم جیسے ہو، وما انزل الرحمن، اناد دوم، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ایک تو انہوں نے وجہ پیش کی کہ تم بشر ہو اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسرا اناد کہ وہ کہنے لگے رحمان نے تم پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو، جب قوم نے پیغمبروں کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیا، قالو، ربنا، جواب رسل، اب پیغمبر جواب میں کہتے ہیں ہمارا رب یعلم، جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک پکی بات ہے ہم اللہ کے رسول ہیں، پہلے تھا انا الیکم مرسلون، اب جب قوم نے تکذیب کی تو لفظ تھوڑے سے تبدیل کیے گئے، انا الیکم لمرسلون، پکی بات ہے کہ ہم تمہارے لیے اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، ان کے اس تکذیب کو ختم کرنے کے لیے اور زیادہ کلام کو پکا کیا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر تبلیغ کر دینا ظاہر، مسئلہ واضح کر کے پہنچا دینا، ہمارا یہ کام ہے جو ہم کر چکے، آگے تم مانو یا نہ مانو. قالوا بأدبيكم إنا تطيرنا بكم، ہم نے بدفالی لی تمہاری وجہ سے، ہم پر نحوست آ گئی، لنقطاع المطر، بارش ختم ہو گئی تھی، لنقطاع المطر عنا بسببكم اجلالين، تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے ہم پر. لئن لم تنتهوا، یہ منع از تبلیغ بذریعہ تعدید، اب دھمکی دے کے تبلیغ سے روکنا چاہتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تبلیغ توحید سے، یہ جو توحید کا پیغام سناتے ہو، اس سے اگر باز نہ آؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور بے ضرور مس کرے گا، پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب علیم، سخت عذاب. قبل از رجم بھی، یعنی رجم تو بعد میں کریں گے، رجم سے پہلے بھی سخت قسم کی سزائیں ہم تم کو دیں گے. وہ ضروری یہی ہے کہ تم باز آ جاؤ، باز اگر نہیں آؤ گے پھر تمہیں سزائیں دی جائیں گی. قالو، جواب رسل، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، ہماری وجہ سے کوئی نحوست نہیں آئی. ان ذکر تم، اگر تم نصیحت دلائی جاؤ تو تطیر تم، تو تم بدفالی لیتے ہو، یہ ان ذکر تم کی جزا معذوف ہے، تطیر تم. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی، مسرفون حد شرع و عقل سے بڑھنے والے ہو، بشرک قوم از جلالین، بڑھنے والے ہو بوجہ شرک کرنے کے. اب وہ پروگرام بنا رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ہم سخت سزائیں دے دے کر آخر ان کو مارنا ہے، اب یہ مارنے کی خبر پروگرام انہوں نے بنا لیا کہ قتل کریں گے پیغمبروں کو. یہ ایک آدمی جو ایمان لا چکا تھا، اس کو پتا چلا تو یہ آیا، وجا من اکسل مدینہ رجل یسعا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، حبیب نجار. قال یا قوم، آ کے کہنے لگا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتبعوا اعتقادن وعملن، عقیدہ بھی وہ بناؤ جو پیغمبر کہتے ہیں، عمل بھی وہ کرو جو پیغمبر کہتے ہیں. اتبعوا المرسلین، اتباع کرو مرسلین کی. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو ان کی جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، نہ جاہ و مال کی. وہم مہتدون، اور اس حال میں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں، اور تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہیں، لہذا تم پیغمبروں کی بات کو مانو. اتبعوا المرسلین، مرسلین کی اتباع کرو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا. اب یہ سمجھانے کا انداز اختیار کرتا ہے رجل مومن، یہ نہیں کہتا مالکم لا تعبدون الذی فطرکم، بلکہ کیا تھا، مالی اپنے بر، یار مجھے جس اللہ نے پیدا کیا ہے میں تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. دلیل کے ساتھ طریقے سے سمجھاتا ہے کہ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہے دعویٰ سورت، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا معبود. اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانَ، اگر ارادہ کرے رحمان میرے بارے میں بِذُرٍّ، کوئی تکلیف پہنچانے کا، تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو وہ جو تمہارے معبود ہیں وہ سفارش کر کے میری تکلیف کو دور نہ کر سکیں، ذرا بھی کام نہ دے سکیں، ولا ینقذونی، اور وہ مجھے بچا بھی نہ سکیں، یعنی قادر ہوں بچانے پر اس طرح قادر بھی نہ ہوں، اور سفارش کر کے بچوا بھی نہ سکیں، خود کر بھی نہ سکیں اور کروا بھی نہ سکیں، تو کیا میں ان کو اپنا معبود بنا لوں؟ انی اذن، بے شک میں اس وقت، یعنی اگر ان کی عبادت کرنا شروع کر دوں، ان عبدت غیر اللہ عز جلالین لفی ضلال مبین، تو پھر میں تو ضلال مبین کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. اب ان کو صاف نہیں کہتا کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، اللہ اگر تمہیں پکڑ لے مصیبت کے اندر تو ان کی شفاعت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی، وہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے، تم گمراہ ہو گے. یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے، اپنے بارے میں کہہ کے سمجھا رہا ہے قوم کو. اب اتنے اچھے انداز میں اس رجل مومن نے مسئلہ سمجھایا، اور ساتھ پھر کہتا ہے انی آمنت بربکم، میں تو ایمان لا چکا ہوں برب قوم، یہاں لفظ تبدیل کر دیا، بربی نہیں، برب قوم، بربی کی بجائے برب قوم، تمہارے رب کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے، رب تمہارا وہی ہے تو تم بھی اس پر ایمان لاؤ، اللہ وہی تمہارا رب ہے، تمہیں بھی چاہیے اس پر ایمان لاؤ. فاسمعونی، میری بات سنو. اب اتنا اس نے واز کیا، بہترین انداز میں مسئلہ سمجھایا، لیکن کیا ہوا، وہ اور زیادہ تیش میں آ گئے. انہوں نے کہا اچھا، تین وہابی پہلے تھے، چوتھا تو آ گیا ہے. انہوں نے کہا باقی یہ تین جو پیغمبر ہیں ان کو تو ماریں گے نا بعد میں، پہلے اس کو مارو. چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو شہید کر دیا، مار مار مار کر ختم کر دیا. اب اللہ پاک وہ واقعہ آگے بیان نہیں کرتا، وہ خود بخود سمجھ آ رہا ہے. وہ تیش میں آ گئے، مشرک انسان کبھی دلیل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، پر اس کے پاس یہی ہوتا ہے، اس کی قوت طاقت ہو تو وہ ظلم کرتا ہے. ظلم کر کے انہوں نے اس رجل مومن کو قتل کر دیا. اللہ پاک کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، اب یہاں پر القصہ، قوم نے مار ڈالا، قوم نے قتل کر دیا، مار ڈالا انہوں نے، اب مر گیا. قیل ادخل الجنہ، اعلان کر دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. ظاہرہ انہ امر حقیقی، تفسیر بحر المحیط، ظاہر بات یہی ہے کہ یہ امر حقیقی ہے، یعنی اس وقت اللہ پاک نے فرمایا اے میری راہ میں جان قربان کرنے والا انسان جنت میں داخل ہو جا. ادخل الجنہ، تفسیری حوالہ جات گزر چکے ہیں اس پر، مولانا شبیر احمد عثمانی وہ لکھتے ہیں ادھر اس کو قتل کیا، ادھر پروانہ بہشت کا مل گیا، ادھر انہوں نے قتل کیا، ادھر اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. اور مفسرین نے یہاں پر لفظ لکھا کیلر لے روح ہی، اس کی روح کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہوگا، ہو جا. اس کا یہ دنیا والا جسم جو مر چکا ہے یہ تو انطاکیہ شہر میں رہ گیا، اور وہ شہید جنت میں. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. قال اللہ تعالی ادخل، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، قال جبرائیل، قال میکائیل، قال عزرائیل، قال آدم، قال نوح، قال ابراہیم, یہ جنت میں جتنے ہیں, جنت میں کسی جنتی نے کہا ہو, اللہ کہتا ہے قیلا, کیا قیلا, کالا فلاں تے کالا فلاں تے کالا فلاں, کوئی نہیں, اللہ پاک نے فائل حذف کر دیا, کالا کا فائل فعل کو مجہول بنا دیا, قیلا, پہلے سمجھا چکا ہوں, اس طرح فائل یا مفعول حذف کر دیا جائے تو عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے, عموم کا, گویا کہ جنتی جتنے ہیں سارے جنتی کہنے لگے واہ واہ آ جا آ جا آ جا, وہ سمجھے, قیلا, اللہ پاک نے فائل کو ذکر نہیں کیا, عموم کا معنی پیدا ہو جائے, گویا کہ تمام جنتی اس کو مبارکیں دینے لگے, تمام جنتی کہنے لگے آ جا آ جا, جنت میں داخل ہو جا, قیل ادخل الجنہ, سمجھے, تمام جنتی بشارتیں دیتے ہیں, آ سنیا, اب کالا جنت میں وہ چلا گیا اور جا کے وہاں بولنے لگا, وہاں جا کے, اب اس کا یہ جسم یہاں دنیا کے اندر انتاکیہ شہر میں, انتاکیہ عام مشہور بات یہ ہے, بحث ہے اس میں بھی, بہرحال, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اب شہید جنت میں جا کے کہتا ہے, اس وقت بھی قوم کو یاد کرتا ہے, جتنا موحد خیر خواہ ہوتا ہے امت کا قوم کا اتنا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا, اب وہ اپنی جان پہ کھیل گیا قوم کی خیر خائی میں, یہ کیوں سمجھا رہا تھا, قوم کی خیر خائی کر رہا تھا, جنت میں بھی چلا گیا پھر بھی قوم کی خیر خائی سامنے ہے, مگر اس وقت بھی اس کو قوم کا فکر ہوا, وہاں جا کے بھی وہ قوم کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی, اب یہ کالا بول رہا ہے کون, جسم کے روح, جسم تو یہاں دنیا میں, بول کون رہا ہے, ہاں جنت کی زندگی, یہ ادخل الجنت کی حیات شہداء, شہید کی زندگی, جنت کی زندگی, روح کی زندگی, جنت کے اندر ہے اور وہاں کہتا ہے یا لیت قومی, کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ پاک نے مکرمین میرا بڑا اکرام کیا ہے, انہیں پتا چل جاتا تو وہ بھی توحید کو قبول کرتے اور توحید پر ان کی جان چلی جاتی, اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کرتا, ان کا اکرام ہوتا, کاش میری قوم کو پتا چل جاتا وہ پیغمبروں کی بات مانتے, پیغمبر کی جو بات مانتا ہے توحید قبول کرتا ہے, اللہ گناہ معاف کرتا ہے, جنت میں داخل کرتا ہے, قال یا لیت قومی, کاش کہ میری قوم کو پتا چل جائے, پر کہتا ہے کیا کروں, جہان بدل گیا, جہان بدل گیا, میں آ گیا جنت میں, میری قوم ہے دنیا میں, میری قوم ہے, جہان بدل گیا, اب میری بات تو وہ سن سکتے تے میں انہاں دی نہ, میں سن سکتا ہوں نہ وہ سن سکتی ہیں, جہان بدل گیا, اس لیے کہتا یا لیتا, لیتا تمنا ناممکنات کے لیے, سمجھے, لیتا شباب یعود یومن فاخبره بما فعل المشیب, لیتا شباب یعود یومن, کاش جوانی لوٹتی, لیکن جوانی کا لوٹنا ناممکن, جوانی کا لوٹنا ناممکن. وہی رجل مومن جب انطاکیہ شہر میں تھا قوم کو کہتا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین. یہاں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یا قوم. جنت میں چلا گیا, اب یا قوم نہیں کہتا, اب کیا کہتا؟ یا لیتا قومی. یا درمیان میں لیتا داخل کر دیا. جب دنیا میں اس کی قوم اس کے سامنے ہے, اس کی بات سن رہی ہے, اس وقت لیتا کوئی نہیں. جب جنت میں چلا گیا اب کہتا ہے میری بات میری قوم سن لے. ناممکن. وہ سمجھے, ایک جہان والا دوسرے جہان والے کی بات سن لے ناممکن. اس لیے کہتا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومی من بعدی. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے اس کی قوم پر کوئی نہیں اتارا اس کے بعد, اس کی شہادت کے بعد میں جن دن کوئی بڑا لشکر پیش کرنے کی اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. وما کنا منزلین. ان کانت اللہ صیحتا واحدہ, صرف ایک چیخ آئی. فیضہ خامدون, سارے کے سارے گئے مر گئے. اس کے بعد ہم نے بدلہ لیا, کوئی لمبا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی, صرف ہوا کو حکم دیا, ایک چیخ آ گئی, ایک چیخ بنائی. جبرائیل کو ہم نے حکم دیا ذرا سی چیخ لگا, ذرا سا نعرہ لگا. سمجھے, بس نعرہ جبرائیل آیا تے مشرک گئے ختم. ان کانت اللہ صیحتاً واحدتاً فیضاهم خامدون. یا حسرتاً علی العباد, افسوس ہے بندوں پر, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, نہیں آتے ان کے پاس, ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کے ساتھ یہ مذاق کرتی ہیں. مشرک بڑا ظالم ہے, پیغمبروں کی گستاخی کرتا ہے, پیغمبروں کی بے ادبی کرتا ہے. جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو پیغمبر کا مذاق کیا اس مشرک پلیت نے. الم یرو کما اہلکنا قبلہم. یہ دلیل عقلی اول, دلیل عقلی اول. الم یرو کما اہلکنا قبلہم من القرون, ہم نے ان سے پہلے کئی تباہ کیے تھے. اہلکنا بوجہ تکذیب کے. انہم الیہم لا یرجعون, ہم نے کئیوں کو تباہ کر دیا. انہم الیہم, انہم اب وہ ان کے پاس لا یرجعون, لوٹ کے آ سکتے, لوٹ کے آ سکتے. جو ہلاک ہو گیا مر گیا اب دنیا میں آ سکتا, جسم میں لوٹ سکتا, ہاں جمرات کو بنیرے پہ آ کے بیٹھ سکتا. لا یرجعون, اب وہ لوٹ کے نہیں آ سکتے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان نافیہ نہیں ہے ہر ایک, لما بمانا اللہ نہیں ہے, مگر سارے کے سارے ہمارے پاس محضرون, حاضر کیے ہوئے ہوں گے. وآیت لہم الارض المیتا, دلیل اقلی دوم, ان کے لیے زمین نشانی ہے. المیتا زمین, مردہ زمین, زمین مردہ زمین. احییناها, احیی ہم نے اس کو زندہ کر دیا, ہم نے اس کو. واخرجنا منها حبا, ہم نے اس سے دانے اگائے. فمنہ یاکلون, کھاتے ہیں. اور ہم نے ان کے لیے بنا دیا زمین کے اندر جنات من نخیل, کھجوروں کے باغات, انگوروں کے باغات. اور ہم نے چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ پھل کھائیں. وما عملتہ ایدیہم, اور ان کے جو ہاتھ عمل کرتی ہیں. افلا یشکرون, اب چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. سبحان الذی خلق الازواج, اللہ پاک ہے ہر قسم کے سفارشیوں سے, ہر قسم کے شریکوں سے اللہ پاک ہے, جس نے پیدا کیا الازواج کلہا, تمام جوڑے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم مما لا یعلمون وآیت لہم اللیل, تیسری دلیل اکلی, ان کے لیے نشانی ہے رات, اسی رات سے ہم کھینچ کر اتار کے لے آتے ہیں دن کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, اور سورج بھی چلتا ہے اپنے وقت مقرر کے مطابق. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ, اور چاند اس کے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ منزلوں پوری کر کر کے اخیر ہو جاتا ہے. کل اور جو نل قدیم, پرانی کھجور کی کھجور کی شاخ کی طرح, پرانی کھجور کی شاخ وہ بالکل پتلی ہو کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اس کی طرح سورج بھی ہو جاتا ہے. اب سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے, نہ رات سبقت کرتی ہے دن سے, اور ہر ایک چیز اپنے اپنے فلک میں یہ چل رہی ہیں صاحب کے مطابق. اب یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ, مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ, دانے پیدا کرنے والا, کھجورے پیدا کرنے والا, انگور پیدا کرنے والا, چشمے جاری کرنے والا, رات کو لانے والا, دن کو لانے والا, سورج کو لانے والا, چاند کو لانے والا, اس طرح یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ, ان تصرفات کے کرنے میں شریک کوئی نہیں, تو پھر عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک. وآیت لہم انا حملنا ذریتہم, دلیل رابع, چوتھی دلیل, ہم نے سوار کیا, اٹھایا ان کی اولاد کو, فی الفلک المشحون, بھری ہوئی کشتی میں, وخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون, وان نشاء نغرقهم, مگر چاہے تو ان کو ہم غرق کر دیتے, فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا, وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو ہم نے بچا لیا تھا. ومتان لاہین, واذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون وما تاتیہم من آیت من آیات ربهم الا كانوا مورزین, جب بھی کوئی نشانی آتی ہیں تو وہ اعراض کرتی ہیں. واذا قیل لهم شکوا, جب انہیں کہا جائے خرچ کرو, مما رزقکم اللہ, قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو کافر کہتے ہیں نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, وہ اللہ ان کو نہیں کھلا کھلاتا, اللہ ان بھابھیوں کو دیتا کچھ نہیں, ہم کیوں دیں, ان انتم الا فی ضلال مبین. ویقولون شکوا, وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, ما ينظرون جواب شکوا, نہیں انتظار کرتے مگر الا صیحتاں واحدہ, ایک ہی چیخ آئے گی, تاخذم, جو ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون, اس حال میں کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے, اور جب وہ چیخ آ جائے گی, فلا یستطیعون توصیتن, پھر وصیت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے, اپنے گھر کی طرف لوٹ کے بھی نہیں جا سکیں گے, ایک چیخ آنے کی دیر ہے, وہ اپنے آپ کو اس چیخ سے بچانا چاہتے ہو, عذاب سے بچانا چاہتے ہو, تو توحید کو قبول کر لو. وَنُفِخَ فِي السُّور, اور سور پھونکا جائے گا, اس سے مراد نفخ ثانیہ. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ, قبروں سے نکل کے آ جائیں گے رب کے پاس. ینسلون, چڑھتے چڑھنے والے ہوں گے. قالوا یا ویلنا, جب آئیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہماری, کس نے اٹھا دیا ہم کو, ممبر کا دینا, ہماری آرام گاہ سے. قیامت کی سختی کے مقابلے میں برزخ کے زمانے کو برکت سے تعبیر کریں گے, آرام گاہ. ہاذا ما وعد الرحمن یقال لہم, فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، وہ صدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا لیکن تم نے مانا نہ تھا. ان کانت اللہ صحت واحدہ، نہیں ہوگا مگر ایک چیخ ہوگی، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائیں گے. آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور بدلہ وہی دیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بشارت جو جنتی ہوں گے آج کے دن، فی شغل فاکہون، مشغولیتوں میں فاکہون، خوش دل ہونے والے ہوں گے، گپ شپ لگانے والے ہوں گے. ہوں و ازواجہم، وہ بھی تھے ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک متکئون، اور تکیے لگانے والے ہوں گے چرپائیوں پہ، سایوں کے اندر. لہم فیا فاکہا، جنت میں ان کے لیے کئی پھل ہوں گے. ولہم ما یدعون، جو چاہیں گے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. سلام سلام سلام کہا جائے گا، قولم من رب الرحیم، اللہ کہے گا او میرے توحیدی بندو، تم پہ سلام ہو سلام ہو. اللہ پاک نصیب فرمائے. وامتاز اليوم ایها المجرمون، تخفیف اخروی. وامتاز، او مجرمو، او مشرک پلیتو، پرے ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، تم پرے ہٹ جاؤ. الم آہد الیکم یا بنی آدم، او کیا میں نے پکا حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرنا، یہ ہے صراط مستقیم. تمہیں میں نے یہ کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہی شیطان کی عبادت، سمجھے؟ کیونکہ غیر کی عبادت یہ کرانے والا شیطان ہے. اس لیے جو کسی غیر کے نام پہ نظر نیاز دیتا ہے، بکرا چترا دیتا ہے، غیر کو پکارتا ہے، یوں سمجھو کہ وہ عبادت کر رہا ہے شیطان کی. اللہ کہتا ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، یہ ہے صراط مستقیم. صراط کیا ہے؟ غیر کی عبادت نہ ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو. غیر کی عبادت نہ ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو، یہ ہے صراط مستقیم. ولقد ضل منکم جبلا کثیرا، اس شیطان نے بہت ساری مخلوقوں کو، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. افلم تکونوا تاکلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاذی جہنم التی تذلیل مجرمین، یہ ہے جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اس لوح الیوم، او داخل ہو جاؤ آج کے دن جہنم کی آگ میں. بما کنتم تکفرون، وجہ عذاب، جو تم کفر کرتے تھے، یہ کفر کی سزا ہے، جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ محفوظ فرمائے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے مشرکوں کے منہ پر. وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ساتھ باتیں کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہیاں دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت کرتے رہے ہیں پاؤں کے ساتھ، کہاں کہاں گیا اور کہاں کہاں جا کے کیا کرتوت کیے. یہ اللہ پاک ان کے عذاب کو بولنے کی طاقت دے گا. عذاب بولیں گے، کون بولیں گے؟ افواہہم، دیکھو افواہ الگ ہے، تہم الگ، ایدیہم ایدی الگ ہے، تہم سمجھو، یہ ہم ہم ہم سمجھے. یہ کیا ہے؟ انسان، اور انسان کا چہرہ الگ، انسان کا ہاتھ الگ، انسان کے پاؤں، ہاں یہ اعضاء، ان اعضاء کا نام انسان. ان اعضاء کا نام انسان، اس جسم کا نام انسان، انسان وہ ہے جو اندر رہ رہا ہے اور اندر رہ کے حکومت چلا رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے کام کرا رہا ہے، آنکھوں سے کام کرا رہا ہے، پاؤں سے کام کرا رہا ہے، وہ جو اندر رہنے والا ہے یعنی روح، اصل انسان وہ ہے، سمجھے، اصل انسان دنیا بھی، اگر ہم چاہتے لتمسنا علی اعینہم، ہم ان کی آنکھوں پر، ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے یعنی بینائی ختم کر دیتے، فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، ولو نشاء اگر ہم چاہتے لمسخناهم، ان کی شکلیں تبدیل کر دیتے، اللہ محفوظ فرمائے، لما سخناهم، سور بنا دیتے ان کو، خنزیر بنا دیتے ان کو، فمستطاعوا مزین، یہ چلنے کی طاقت بھی نہ رکھتے، یہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن ہر ہمارا کرم دیکھو، مشرک کی ناشکری دیکھو، ہمارا کرم دیکھو، ہم پھر بھی مہلت دیتے ہیں مشرک پلید کو، ومن نعمر ہو زجر، جس کو ہم زیادہ عمر دے دیں، ننکسو فی الخلق افلا یاکنون، وما علمناہ الشیرا، ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، اور شعر آپ کے مناسب بھی نہیں ہے، آپ شاعر نہیں ہیں، انہ اللہ ذکر و قرآن مبین، یہ جواب شبہ ہے، چونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے جی، خود بنا کے لے آتا ہے، شاعر ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے شاعر نہیں سکھایا، یہ تو ذکر ہے، قرآن ہے، لِیُنذِرَ مَن کانَ حَیًّا، حکمت انزال، مَن کانَ حَیًّا وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِینَ، جو زندہ ہے اس کو ڈرائے گا اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے گی عذاب کی، اَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا، دلیل عقلی، ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، ان کے نفع کے لیے، ما مما ملت ایدینا نامن فہم لا مالکون، وزللناها لہم، ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا، ان پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے منافع ہیں، مشارب ہیں، لیکن یہ شکر پھر بھی نہیں کرتے، واتخذوا من دون اللہ آلہا زجر، انہوں نے کئی معبود بنا لیے، لا لعلہم ینصرون، کیوں بنائے، تاکہ ان کی امداد کی جائے، لعلہم ینصرون بشفاعت آلہتہم بزامہم اجلالین، کہ ان کے معبود ان کے لیے سفارش کر کے ان کے کام کرا دیں گے، اللہ کہتا لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی امداد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْزَرُونَ، وہ خود حاضر کیے ہوئے ہوں گے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ تَسَلِّي إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ، ذرا اپنی حقیقت کو تو دیکھ انسان، تو نطفے کی پیدائش ہے، نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، پھر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، اس حال میں کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کل یُحْیِی، جواب شکوا، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ جس نے پیدا کیا پہلی بار، یحییھا، احیاھا، نہیں قبر میں زندہ کر دیا ہے، احیاھا، اللہ کہتا ہے میں زندہ کروں گا، اب زندہ، قبر والا جسم، قبر میں پڑا ہوا جسم، اس کے اندر روح داخل ہو، اعادہ روح والی زندگی ہو، یہ کوئی نہیں، یہ قیامت کے دن آئے گی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ہے جس نے سبز درخت سے آگ بنائی، درخت ہے سبز، اس سے اللہ بناتا ہے آگ، بانس کی لکڑی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ، تم پھر تو روشیاں کرتے ہو، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِنَ لَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، جو آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب ارادہ کرے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن تو یکونو فہوا، یکونو فہوا، یکونو فسبحان الذی، خلاصہ سورت، پاک وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت کل شے، تمام چیزوں کا اختیار جس کے قبضہ میں، وہ پاک سفارشیوں سے پاک ہے، سبحان الذی پاک ہے سفارشیوں سے، کون جو مال لے کے کل ہے، مال لے کے، مال لے کے، ہر چیز کا اختیار مختار کل مالک کل صرف اللہ، وہی لے ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔